แนะนำบทกุเรชบทกุเรชนี้เป็นบทมักกียะมี4องค์การกล่าวถึงความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ที่มีต่อชาวกุเรชมักกะโดยที่พวกเขามีการเดินทาง2ครั้งต่อ1ปีคือการเดินทางในฤดูหนาวไปเยเมนและการเดินทางในฤดูร้อนไปยังประเทศชามเพื่อทำธุรกิจการค้าอัลลอฮ์ทรงยกย่องให้เกียรติแก่ชาวกุเรชด้วยความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่2ประการคือความโปรดปรานแห่งความปลอดภัยและความสงบสุขและความโปรดปรานแห่งความมั่งมีและความสะดวกสบาย บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ ลิอีลาฟิกุเรช เพื่อความคุ้มครองแก่ชาวกุเรช อีลาฟิฮิมริฮละตัชชิตาอิวัสซอยฟ เพื่อความคุ้นเคยแก่พวกเขาในการเดินทางในฤดูหนาวไปเยเมนและฤดูร้อนไปชามดังนั้นพวกเขาจงเคารพภักดีพระผู้อภิบาลแห่งบ้านหลังนี้เถิดคืออัลกะบะผู้ทรงให้อาหารแก่พวกเขาให้พ้นจากความหิวและทรงให้ความปลอดภัยแก่พวกเขาให้พ้นจากความหวาดกลัว